قرآن مختار موردن کو دا مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب دا دورہ تفسیر قرآن دا 114 نمبر 61 چپ مدرسہ جواہر القرآن سلیم خان کی 13/7/2008 کی شعر ہے جدید ملاوی دو پتہ ریاست اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 زنی په سم روان دی زنی په غلطه زنی دواګانې کې زنی دوکې کې نو دا دینی فرق بیا ذکر کې دینی فرق کې وای وی یا که را شب و روز و مصب بدست یا که خفتا در کنج می خانم است یا که را شب و روز و مصب بدست زنی بختور شپاور از قرآن نیوله دی او قرآن وی یا که خفتا در کنج می خانم است او زنی اوده دی او پا شراب خانه که پروت تی تی وی سیارونو تا پروت تی فض و لباز کم علاباز ان فر رزق ورکری دی زنی استاسو نو پا زنو بانده فر رزقی پا خوراک که فور کړه کې فمن الذين فزلوا برادي رزقهم نو کسان چا غره کړی شوی دي نو ندی آ کسان معنا فیا فمن الذين نو ندی آ کسان فزلوا چې غره کړی شوی دي یعنی ډیر ولا سور کړی شوی دي برادي رزقهم ورکون کی رزق پلرا علامه غچا تا ملکت ایمانهم چې مالکان دی ورلا خلاصونه دایو چې دا مالدارانو لګي خپل نو کرانو ل خپل مال ورکی فاون فی سوا نو دی واشی بده کې برابر داسې مالداران نه کې اشتراکی تراولی چې دا زما بیگ بیلنس باندې نوکر سره ټول نیم کم نیم بده شي نیم بده برشي داسې نه کوي ځان سره نوکر نه برابرای نو ته مخلوق د خالق سره څنګه برابرای ظالما فاون فی سوا افا بنعمت الله یجادون وا په نعمت الله باندې انکار کوي بل نعمت تو گورا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا اللہ گرزولی تاسولا من انفسکم دا نفس نقبلو نبی بیانی ستا دا نفس نه ستا غنتی بی بی پیدا کردی دا ویسا چیخ سے ہوئی کدا بی بی دی پیرائی وا او چی کور ترالی و دا زن تو تکر که جو کردی و پروشندان که بارا ناستا و چی کاکا خیر علی نبی آوری سکولو من انفسکم ازواجا دا نفس نستاسو نبی بیانی دا دی وجنه دا انسان و دی پیری وادن کی مین انفسکم ازواجا ذکر چه جنس یوی نو سکون حاصلی گی چه جنس یوی نو سکون ناصلی گی مین انفسکم ازواجا در افسونو ساسونو بی بیانه پی یورپ که در سپو سرواده که در اوی در یورپی تحصیب منگ منو در یورپی تحصیب اغیی چه کمدنو ابوالکلام آزاد رحمه الله وی وی یورپ که احسانات نه یورپ که عیب پر پردار ڈال دیا ہے وی خلق در خلقو سر یورپ احسانات کردی دی نوی دی یورپ پر رضالتونو باندی اغی اغی احساناتو پردا چولی دا گیلی دا اغی رضالتونو گورا ای سپوس رو ودونو کئی من انفسکم ازواجا و جعل لکم من ازواجکم بنینا ادی وی یورپی تحصیب راولوی و جعل لکم من ازواجکم بنینا او پیدا کری تاسولا دی بی بیانو ستاسونا بنینا زامن و حفدا انوسی دای پی سرباری درکو بنینا حفدا کامل نعمت داده چه اولاد سرا زامن و سرا نوسی اموینی وافادتا و نوسی ورزق کمینا طویبات او روزی در کلیتا سلامینا طویبات پاکی زو سیزونا دا حلالونا افا بالباطل یؤمنونا نوائی پا باطل بانی چه شرک ده ده ایمان لری شرکیات بسی کردی افا بالباطل یؤمنونا آئی پا باطل بانی ده ایمان لری و بنعمت اللہ هم یکفرون او پا نعمت دا اللہ چه توحید ده انکار کئی ویا بدون من دون الله نو ودا الله کلو ستا بینصافی ربط تا گوری جانا ودا الله کلو اللہ سمر احساناتو کل او ستا بینصافی تا گونا دا مخلوق بینصافی تا ویا بدون من دون الله او بندگی کئی دی دا اللہ نیلاو ما دا غصو لا یم لکون لهم رزقا چه واقدار ندی دیل روزای من السماوات والارض دا اسمان و دزمکونا شین معمولی ایس شه والا نشی ور کوله یو غنم دانه والا نشی پیدا کوله یو نونای دوڑای والا نشی ور کوله والا یستدوی اون او نی وسرسی نمالکان دیو نی وسرسی دا سمر بینصافی دا ده وی نا نا من خوم وایو چی وسه نرسی فکر که وی من خوم وایو چی وسه نرسی من چی دی توایو بچے راکا گٹے راکا زمون خدا مطلب نہ دگی چھ دی اولاد ور کول شی من چھ دی توایو دی اولسم زوان را ورسی نو من دے دا نوایو چھ گنی دے دا کار کول شی من چھ ور توایو نو من گے د توایو دے اللہ توئی زمن اللہ منینا او د دی غ اللہ رد کینا زمن گ منینا او د دی غ رد کینا نو من گے دی توایو دی اللہ توئی او ڈائریک من زکا اللہ تنشوے لے ڈائریک من زکا اللہ تنشوے لے چھ کوٹی پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے ڈی سی سے ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت ہوتی ہے نو گورا سڑے چھ کوٹی تخیجی اندر پائی گوری کا داولیا کرام زمنگا اندر پایا ہی دی منگ پہ اللہ تزان رسو منگ پہ اللہ تزان رسو دا گورا ڈی سی ادا غٹ غٹ وزیرانو بادشایانو لا چه سڑی زی نو لاند خلقو سر با تعلق لری نو منگا دی سر تعلق اولرو او دی شا تووی اللہ تووی فلا تضربو للہ الامثال فلا تضربو للہ الامثال و مبیانوی اللہ لا مثالو ند مخلوق گنتی فلا تشبیہوہو بخلقی مبیانوی اللہ لا مثالو ند مخلوق گنتا وا کوٹا لری دا ڈی سی سادا حالت نہ خبر نہ دے او اللہ چلے نحنو اقربو الیہ من حبل الورید تو اندر رنج یا بابا بگوئی وذالک عندنا امر عجیبو خدا گفتا دا منجو من قریبم و بابا لم یقل انی قریبو تو اندر رنج یا بابا بگوئی تو پا غم کی دا آواز کئے چھوا بابا را رسید ذالک عندنا امرون عجیبو دا زمان پا دین کیا ناشنا کردے خدا گفتا دا من جو من قریبم اللہ خویلی دی چیز دیر من جو زمان اوگوارا من قریبم زنیز دی اما و بابا لم یقل انی قریبو بابا خونی دی ویلی چیز نیز دی اما کنا اللہ ویلی دی چیز نیز دی ام او تی چیز بابا نگواری دلوی زوان نگواری نو اولی آغا اوڑی نا لا یسمعو دعا کم او کو اوڑی نستا پا جبن پویگی والله یالم وانتم لا تعلمون اللہ پویگی ستا پا حاجت پاندی او وزیر او بادشاہ ستا پا حاجت پویگی نا او دشوی جوڑی آرہ خدای بندگان وارم پرمائی جوڑی والله یالم اللہ پویگی پا ستا پا حاجت پاندی ان اللہ یعلم یقینا اللہ پویگی ستا پا حاجتونو باندے وال انتم لا تعلمون بلا مانا شیخ سید الجبار مد ذلہ العالی ان اللہ یعلم یقینا اللہ پویگی پا ارجبا وانتم لا تعلمون او تاسو پا ارجبا نپویگی نو تیچ الویزوان توائی نو الویزوان خو اصلا فارسی بان خو عالمو نو زب عربائی باندے پوی دو نو پا عربائی باندے پوی دو نو تجو تا پختو کیوائی چرا مدد چلوی ازوانا دا بغداد شایی میرانا مانی ولی لمن ستادا نو پا دیوانی اغا پا جون دا پویدا نو دا مرگ نپس خوبا تنی بدل شوی طول عربی شوا طول عربی شوا نو اوز با پیسو پویشی پا جون پی نپویدا نو این اللہ یعلم یقین اللہ پویگی وانتم لا تعلمون مسال بلا مثالا کناق بلا محارا ضرب اللہ مسالا نو چه سم پا ٹکی ٹکی ری پویا کی عملی میدان کی مثالو گورا چه تا چاہتر آمدت شوائے نو دادی اس ندے علمی میدان کی مثالو گورا چه تا چاہتر آمدت شوائے نو دادی اس ندے ضرب اللہ مثلا عبد مملوکا بیانی اللہ مثال عبد مملوکا دا بندہ غلام بندہ مملوک چه دا بلچا غلامی لا یقدر علی شئن وسن رسی پی اس سیز باندے وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا او داغه چا چورکړې مونږه غلرا د خپل طرف نه رزقنا سنا رزق هيستا فَيُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هغه خرج کوي د دینه په بټو په کار باندې نو یو باندې هغه سره هیڅ شي نشته لري پیس واسي نشته عملی میدان دی او بل دی چې هغه سره مال او دولت دی هغه مال او دولت د شپې او درځي هر ټیم کې لګیا دی او خرج کوي دا خرچ کون کے او نہ خرچ کون کے برابر دی ہاں حل یستون آیا برابر دی دا دوارا نوے ندی برابر حل یستون نو مخلوق چی دے نو اللہ یغضب ان ترکت سؤالہو وبني آدم حين يسأل يغضبون الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضبون الله رب العزت نه چې غواړي نو خوشحالي کی او د بنده نه چې غواړي نو خپه کیږي نو الله او بنده برابر دي هل یستون آیا برابر دي دا دواړه نو لکه صبر ورته وکړي دی سوي نو چپ پشي چې چپ شي نو مقادی و مندلا چې چپ شي نو مقادی و مندلا الحمدلله لکه څنګه چې دا صفت د الله منه ای چې الله رب العزت دا سه مخلوق پیدا کړل نو ټول صفاتنا د خدای توپ الله لره دي الحمدلله ټول صفاتنا مناسب هغه یکي واز د الله دي خو بل اکثرهم لا يعلمون اکثرهم بل اکثرهم بلکې زیات د دینه جمهور چي دي جمهور لا يعلمون جمهوریت پس بويزو لا يعلمون هغه نه پويږي د مخلوق د خالق صفات او د مخلوق صفات یو ګرځي اول مخلوق صفتونه خالق لور کی لا یعلمون نو علمی میدان کی مثال گورا وضرب اللہ مثل الرجلین بیانی اللہ مثال دو کسانو آدو ما اب کمو یود دین دی گونگے لا یقدر علی شین وسنشت دے پٹک خبر باندے لا یقدر علی شین گونگی سر دا مناسب دے کنا لا یقدر علی شین یعنی لا یتکلم بشین لا یتکلم بکلمتن یو کچه خبر نشی کوله وو کلون حرام مولاو او ده بوج ده پخفل مالک بانده پخفل بادشاہ بانده بوج ده زکا چه کم گنگه اینو آو سر کنو می کنن چه پیدایشی گنگه اینو ور سر سو می کنو می داغل طول بوج داغل بگرده اون کی بانده ده وو کلون حرام مولاو او بوج ده پخفل مولا بانده پخفل مشرا مالک بانده اینما یو اجیو لا یاد دمی خیره شرط چه مخ کئی نو لا یاد دی خیر را دل نکی پا خیر باندی چه کم طرف تزینی او ناکرده بکڑی لا یاد دی خیر را دل نکی پا خیر باندی حالی استوی ہوا آیا برابر دی دا ومن یا مرو بلاد لی آسوک چه او کم کئی پا توحید باندی حکم کئی پا انصاب باندی یو چا گنگی دی یو رون دی کانا دی کون دی ومن یا مرو بلاد لی او بل دی بیان کون که توحید نو چی یو دے بیان کونکے او بل دے گونگے دوارا برابر دی ناوے ووالا سرات مستقیم او دے دے پنی غلار باندی مثال ہوئی وی لکا یو بادشاہ دے او یو علاقی والا بغاوت کردے او دو سرور کسان کینو لیاد ری او ورطوئی چیر آگئی تا بسوک لار شی چی بیانو کی آگئی تا او زمائی تابدار کی فلان که علاقی والا با زما سوک تابدار کیو مالا با سوک راولی اغیی چایی زما قانونو منی یو وی منگ تا خود دوڑای وایا بل وی منگ تا خود خوب وایا او بل وی منگ تا خود مازیگری که دا چکر وایا او بل پاس دا اغیوی تابدار جی زبا لارشم اغیی تا بیانو کم او چه تا سوای نو زبا اغی کارو کم نو دادری والا برابر دی نا نو یو ده کلو نالا مولا او بل اغا بیان ده توحید ده سنت کی دوار برابر دیشی حالی استوی ہوا آیا برابر ده و همین یامور بلاد لی آسوک چوکم کئی پین صاحب بانی با توحید آده پا سمالار بانده و سڑیا هر سبانی پوی اوم اللہ وللہی غیب سماعت والارد وللہی غیب سماعت والارد دا فرق کما نی کنا دا بل فرق اللہ پا غیب دا اسمانو اسمو کو پویا ده ا مخلوق نو پویگی که فرق اونه منی نو خطرناک نتیجه سره مخامخ شئی وللہ غیب السماوات والارض اللہ لدی پرده برا و دخکتا و ما امرو ساعت اللہ کلم البسوار او نده فیصله ده قیامت او نده حکم ده قیامت و فیصله ده قیامت اللہ کلم البسوار مگر لکرب دسترگی او هو اقرب ننوی ده دین امنیز ده بل هو اقرب او پماند بل ترقی الا کلام البسوار زکا دستر کی پرب کی دو بنده اختیار شتے کلگه او ساتی برنو ساتلیشی او دو قیامت حکم چه اللہ کی اغیقی بیادا سیزنو نشتے دے الا کلام البسوار مگر شان در اب دستر کی او واق رب بلکی دین امنیز دے ان اللہ لکتو اے داب سنگ کی ان اللہ علا کل شین قدیر یقین اللہ پارسی بان قدرت والا دا اللہ پا قدرت کی شکیو زانتا نگوری واللہ اخرجکم پونه شو جوړه دا الله قدرت کې شک مکو وګوره کنه چې دنيش نه استګره را پیدا کړې نو بیا دې نشي پیدا کولې والله اخرجکم من بطون امهاتکم دام داغه نعمت ده ان نعم کله علی الله والله اخرجکم من بطون امهاتکم الله پیدا کړی تاسو من بطون امهاتکم د ګړو مهندونا لا تعلمون شيئا شنو پوی دی پیس زبانه پټی کیه غانه وی وجعلکم السماء والارض ولا فدا پیدا کړ تاسو لرا وګونا سرګی وزړونا دا درې خاص کړګی لاسونه خپم دی خدا دې اسباب دی علم دی اسباب دی علم دی علم سره حاصلې نو پاورې دو پلی دو او په سوچ او فکر حاصلې دې وجنه دا ذکر کړل لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو قدر وکړئ د الله د نعمت نو د الله د نعمت قدر څه دی برای دیدن حق چشم آمد برای شنیدن حق تیز گوش است اگر حق را ندیدی و نشنویدی سر خرمر تو را بالای دوش است بیا تفی کرو کنو برای دیدن حق چشم آمد حق لی دولا لستر گرا لگلی دی و برای شنیدن حق تیز گوش است او داوری دو دو حق لرا اللہ غگون را لگلی دی نو اگر حق را ندیدی و نشنویدی نو که حق دی نو آوری دو نو دیولی دو نو سر خرمر ترا بالای دوش است دا بیا دا پلانکی خان سر نده دا دا خر سیب سر ده او زمان استادو گو دا پاس پروت ده نو دا قدر ده کنا قدر دا ده چه کم نعمت اللہ صلح در کرده نو آقی که استعمال کن اللہ رب العزت نعمتو نا دیل در کردو چه تا پی ماو پی جانا نو تا پی دا اللہ دشمنی شو رو کلا این نفیز اولان لکم تشکرون دې لپاره چې سوچ کوي تاسو عالم یارو الا تویر مسخرات فی جو السماء عین ګورې دام نعمتونه دي عین ګورې الا تویر مارغانو ته مسخرات فی جو السماء پیدا کړې خدمت کړې ګول شي یا تابع کړې شي وی فی جو السماء په میاں آسمان کې د آسمان په میاں کې جووی دلیل انفسی دلیل پسې جووی دلیل فی جو السماء په میاں آسمان کې ما یمسکون الا الله نی ٹنکڑی دی را مگر یو اللہ ٹنکڑی دی چھنے پا برا راو چطای اسمان ازان تن راکا گی ازمک ازان تن راکا گی دا چا ٹنکڑی دی خوی اللہ ما ایم سکونا الا اللہ نی ٹنکڑی دی را مگر یو اللہ سورت ملک کے وی ما ایم سکونا الا الرحمن آلتا رحمان ویلے دی زکا آلتا سورت دعوال تبارکا تبارک اللذی بیاد الملکو داود تبارک دا او برکت سر رحمان مناسبو او دلتا دا قدرت دا اللہ خبر دا نو جلالی نمی ذکر که اللہ ما یمسکون نا الا اللہ دا برکت سر مناسب رحمانو نو حال تیغا ذکر که او دلتا مناسب دا قدرت سر اللہ جلالی نمو نو دی وجنه دا ذکر که ما یمسکون نا الا اللہ نیدی تنکلی دیر را مگر یو اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقینا خام غاب دی کی نخیدی دپار دا قوم چغی ایمان لری سوچو تو کی ایمان لری نو لقوم یؤمنون واللہ جعلکم من بیوتکم سکنا نور نعم او اللہ دی آغا ذات چگر زوری تاسولا دو کورونو ساسونا آرام فکور که در آرام درزی تو رزگوی مال بلزی خوم نرازی من بیوتکم سکنا دو کورونو ساسونا آرام وجعل لكم من جلود الانعام بيوتان او گرزولی تاسولا من جلود الانعام سرمنو سارونا بيوتان کورونا سرمنو نا کورونا جوڑ کردی وجعل لكم خیمی جوڑ کردی بيوتان خیمی او کورونا تستخفونا یوم ازوانکم و یوم اقامتکم چس پکو جتوی تاسو دیر را تستخفونا چس پکو جتوی تاسو غیر را یوم ازوانکم پرز سفر تاسو و یوم اقامتکم او پرزی سارے دوستاسو اوڑل راڑلی دیتا آسانی چه کم دے قیام کہنو آقا دائی بس خیمہ و لگو وائی بس دازے زمنگا شو دا دیجی او دیجی شو او کدی خواہ گئی جوڑو چاہتے کاو ہے دازے ننو بل زائی یوم زوانکم و یوم اقامتکم پرز سفر تاسو او پرز پات کی دوستاسو وامین اسواب یاو دا وڑای دا گڑونا واو بار یاو دا پشم دو خانونا واشار یا او دوچکنو دو بیزونا صوف د ګړو وړای ته ویل کیږي وبر د اوخانو چې کوم وړای پشم هغه ته وی اشعار ویخته د بیزو اوچغنی وته وی وامن اسوا بیا اد وڑائے دے گڈو دا صاحب وڑائے دے دینا وا بارے او پشم دے دینا شاریا او دے چھونو دے مختونا اساسن سرمایا ومتان الہین او فائدہ ترو مقررا اساسن آمدنی خرسوی زال نقد پی اصل ہوئی او متان الہین قالینن تے جوڑ گئی ترو مقررا کار کی مصالح تے نہ جوڑ گئی ومتان الہین او فائدہ اصل ترو مقررا واللہ جرکم ما خلق ظلالن اللہ رے گرزولی تاسلا داغنا چ پیدا کری دی سوری سوری پیدا کری دی وجال لکم من الجبال اکنانا او گرزولی تاسلا من الجبال دو غرون اکنانا سمستی غارونا سرنگونا وجال لکم من الجبال اکنانا او گرزولی تاسلا من الجبال دو غرون اکنانا سمستی او غارونا وجال لکم سرابیلا او گرزولی تاسلا قمیسونا تقیكم الحر چزان می بچکوی تاسو د گرماینا عربو کی گرمی زیاته وا یخنی کم وا نو گرمی ذکر کا یخنی پی قیاس کا نو یخنی او د گرماینا بزان بچکوی تقیكم الحر والبرد چزان می بچکوی تاسو د گرمای او د یخنینا وسرابیلا تقیكم باسکم او قمی سنا چزان می بچکوی تاسو چ بچکی تاسو لرا تقیكم سرابیلا قمی سنا تقیكم چھے بچکی تاسولا فائل دے تقی سرابیل لے چھے بچکی تاسولا الحر را دے گرمی دے اخنائنا و سرابیل او قمی سنا تقی کم چھے بچکی تاسولا باسکم دے جنگ تاسونا جنگ کیوں پکاری گی غرون ہم ذکر کرل قمی سنا ہم ذکر کرل زر سرابیل نا مراد قمی سنا دا غز غری مراد دی چھے دا سے قمی سنا او دا از غری پیدا کری دی او دا سے وردائی پیدا کری دی چھے غزار او گولائی پی اثر نکی او دا سے وردائی دی چه معمولی گولای پاقی بانی اثر نکی او اکنان جبال اثر ذکر کرل زکا غرونا اپ جهاد که دیر پکاری گی غرونا پا جهاد که دیر پکاری گی سرابیل تقیکم باسکم کذالکا یتم نعمتو علیکم دک شانتی تاتو هم یتم نعمتو علیکم پورکی اللہ نعمتو نقبل پتاسو لعلکم تسلیمون جدید پارا جتا استابی دار شئی فائن تو اللہ کواڑ دی تاسو فائن نما علی کل بلاغ المبین فائن تو اللہ کواڑ دل دی فائن نما علی کل بلاغ المبین یقینن بتا دی رسول اللہ صلی اللہ کارا ہے شمارا با قبول کارنے است بس خپل مسئلہ رسو کمنیو بمنی کنمنی ندی منی یعرفون نعمت اللہ دا زدیان دی یعرفون نعمت اللہ پی جنی نعمت دا اللہ جی توحید دے ثم ينكرون بیات انکار کئی او بیاو یا اولای شفاونا عند اللہ داوی زمان دا اللہ دربار کے سپارشیان دی سپارشیان دی نو بیاتن انکار کئی ثم ينكرون بیا انکار کئی دینا واکترو هم الكافرون او زیاد دین دی کفر کون کی او زیاد دین دی انکار کون کی دا اللہ توحیدنا شرک کئی واکترو هم الكافرون ویو مانا بسو من کل امت شہیدا ردی زینہ شپاگم باب پدی کی تخویف اخروی آنور حالات ذکر کئی ویوما نبسو مخ کی سر مناسبت گورا نعم بیان شو نعمتون بیان شو دا اللہ دا نعمت قدر دا دے چھ دا اللہ رب العزت نظام اپا عالم باند نافس کئی دا اللہ نظام پا عالم باند نافس کئی انقلاب را روان دے انقلاب را روان دے وخ را روان دے قیامت حالات ذکر کئی وَيَوْمَا نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا پا غرض چوچت کو منگا راو پاسو منگا من کل امتن دا ہر ڈالی نے اگوا من کل امتن شہیدان دا ہر ڈالی نے گوا پدی باندے چھے غرض دی اندامون دی یار دی نور چھے پدی باندے گوایو کی من کل امتن شہیدان داری ویڈالی نا گوا ثم لا یوزنو اللہ زینا یا با اجازت ورنکلی شیعہ کسانو تا کفرو چی کفر کردے ولام یو ساتبون آنو بدئی نبدئی ولام آنو بدئی یو ساتبون نبدئی نا طلب در رضا کولو دا اللہ وشی چی شاوی اس اللہ رضا کی ولام یو ساتبون او نو بده دینا طلب ده پخلا کولو ده اللہ وشی چه شاوی اوس اللہ پخلا که و اللہ رضا که وَإِذَارَ الَّذِينَ ظُلَمُوا الْعَذَابَ وَاَوَكِي چُوِنِ ظَالِمَانَ عَذَابْ لَرَا فَلَا يُخَفَّفَانُمْ نُسْفَقْبَنِ شِدَيْنَا وَلَا هَمْ يُنْزَرُونَ اَوْنَ بَدِلَا مَوْلَةُ وَرْكْرَيْشِ وَإِذَارَ الَّذِينَ اَشْرَكُوا شُرَكَاهُمْ آخرت حالات ذکر کئی چلا اس طرح مدد کوئی نو دام آخرت کے پکار نشی رات لے وَإِذَارَ الَّذِينَ اَشْرَكُوا شُرَكَاهُمْ اَوَاكِ چُوِنِ مُشْرِكَانُ پُلِسَدَارَان شرکاءهم نسبت مشرکان تو کو زګه دی جوړ کړیو کنه شرکا او می صداران د دی قالون وای بدی ربانا ورب زمنګا ها اولای شرکاون الذین کنا ندو من دونیک ها اولای دا شری شرکاون ای صداران زمنګ دی آ کسان کنا ندو من دونیک چمنګ با بالل من دونیک ای لاستانا دا بیا چمنګ با بالل دا مختلف آیاتونه دی قران کې دلتو یا اولای شرکاون الذین کنا ندعو من دونک دا غدی چه منگ برا مدد کول سیواستانا سورت قصص کی وطا اللہ وی وی راوی بلی شلم سپارا سورت قصص آیت نمبر 64 سالور شپیتم وقیل ادو شرکاکم او به ویلشی چه راو بلی صداران خپل فداو هم نو راو بی بلی دی فلم یستجیبو لهم نو قبل والی بونو کی دی لرا ورا هم العذاب او به وین دی عذاب نو دل تو توی راوی بلی نو دی بوی اوگو را کانا دیوی چه نشی را رسیدلی دا چه پنج پیریانو منگ توی نشی را رسیدنی نشی اوگو را اللہ منگ لی جازا تراک کانا چه ادعو راوی بلی دی با ضروی والوی ازوان راو رسی والو ازوان را ورسی نفلم یستجیبو جواب بولور نکی سه جواب با ملاو نشی نو دی با اوز دی آیات پسی صورت مومنو گو رئی سری رشتم سپارا صورت مومن آیت نمبر 73 دریو یایم ثم قيل لهم انما كنتم تشركون من دون الله چه جواب ولورن کی دی سوڑ بڑ پاتی شی یخ پخ پاتی شی نوارتا وویل شی انما كنتم تشركون سشو آغا چه تاسوی صدار جوڑو لو آج تاسو تر آمدت شویل دالان علاوہ آغا سشو دیو آپ پلا دی پلا اگوری دا سی قالون وائبا ظلو عنا رکش نشت آخو نشت چه ظلو عنا زر به سوچی چې مونږ ته خو الله وی چې تاسو چې شرک کو ناغه شرک والا خلق څه شو ولکه دا خو په ځان یی روک شو روک شو غرق شو دا خو په ځان اقرار وکړو چې مونږه مشرکان یو اوس خو هم دوزخ ته لړ کی وی بل لم نکنا دو من قبل شیء زر به وی قسم په خدای کوم څه شی را بللی مونږ سره بللی ای سم بل لم نکنا دو من قبل شیء نو مونږه چې را مدد کړی مونږه ای څه په خوا مونږ خو شی نه را مدد کړی سورت انعام گوری سورت انعام آیت نمبر 23 درشتم ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين نبیا بنوی گند جواب دیدئی الا مگر دا بوئی چه واللہ ربنا ما کننا مشرکین من خو شرک نو کڑے من خو داولیاء و تعظیم کو من خو صرف احترام کو من خو وسیلی لٹولی وی ما کننا مشرکین قسم دے منگ شرک نو کڑے نچه داوئی کنا ونظر کیف کذبو علان فسیم زان در اغجن کی وظل آنو ما کانو یفترون رک پشی آغا دلائل تینا نچه داوئی نو ناسا پای که بچه کم دنو شین پتکه ده بابا ہوگی نی نو صورت نا حالو سراوڑوی چی هستی وَإِذَارَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاهُمْ قَالُوا رَبَّنَا من دونک او هغه هغه موږ نه خورک شو مخې کنه نو وسوي ها اولای شرکاون الذين كنا ندعو من دونك اچ موږ بر امداد کول کنه هغه دی اوس ته ویني شین پټکی بر اخکار شي او به ویني دغه شانته ما كنا ندعو من دونك موږ بر امداد کول به ستانه هغه وتوي فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون ناغی ورطا ورغور دی جواب چی اقینن تاسوی دروغ جان تفصیل سورت یونس اٹائی سو گوری سورت یونس یو لسم سی پارا آیت نمبر اٹائیس اتیشتم ثم نقولو للذین آشرکو مکانکم انتم مشرکاؤکم فزیلنا بینهم وقالا شرکاؤهم ما کنتم یانا تابدون تاسو زمانگ بندگی ندکڑی فکفا باللہ شہیدن بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین و یوری ان کننا عن عبادتکم لغافلین یقینن منگا ساسو دے عبادتنا بالکل نا خبرا اس پتہ منگتا نشتے بالکل نا خبرا انکم لکاذبون پیسا شیخ سے فرمائی پینڈا شیخ رحم اللہ فرمائل چھے یہاں حاشی عبدالقادر دیکھنا ضروری ہے یہاں حاشی عبدالقادر دیکھنا ضروری ہے جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو او بزرگ ہے بے گناہ بلکہ ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو بجواتا ہے جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو چھے سوک دو بزرگانو نہ مدد غواڑی او بزرگ ہے بے گناہ اب بزرگانو و تدانی دیویلی چھے زمانے غواڑا او بزرگ ہے بے گناہ بلکہ ایک وہی شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے شیطان زانت دلوی زوان نم کی دی کلا پہ کٹواڑی کلا وس رسو کی کلا وس رسو کی نو آغے زانت پہ عبادت پانی گرزئی نو آغے دے انکم لکاذبون یقیناً تاسوی در اغدن والقوی اللہ یوم ایزن السلام او با گرزئی اللہ تا پہ دا غرز باننے دی منت زارہ خبری السلام در اغد جوڑ خبری وضل آنہم رک بشدینا ما آغا بسائر و زخائر وزول لانهم ویو گورا بسائر رڈ آگای کیلی کلی دی زخائر کیلی کلی دی چی پوی اشا او علم غیب ثابت تی ار مومین مسلمان لرا پوی اشا چی علم غیب ثابت تی ار مومین مسلمان لرا وزول لانهم رک بشیدینا ما آغا دلیلونا کانو یفترون چی دی با جوڑو لو وزا زخائر دی بسائر دی کارنکی گر وڈ خطا دی در غلمانی و کس بلبہر دی کارنکی یفترون الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ آغه بدبختا کفرو چې کفر کړو او باندول نور خلق دلار د الله نه نور بهم د الله دی کتاب نه باندول وای دل تک مزیو وای بل دین به تاو خی پنج پیره بشي او بل څه به تاو خی وصدوا عن سبیل اللہ باندې خلق له دلار د الله نه زنا عذابا فوق العذاب زیاد بکومنگا دیر آزاب پاس دا بل آزاب دا واجد دینا شدی فساد کو نا زیادتی زکره چه فسادی کو نو ٹک شو کنا من خدا وری دلیو چه نیکای که اللہ زیادت کئی او عذاب که اللہ زیادتی نکی نو دل تسنگ ہوئی چه زد نا هم عذابا فوق العذاب چه عذاب بول سیوا کو عذاب خو اللہ نی زیادتی نو چه بدعملی سیوا کی گی نو عذاب سکی گی سیوا کی گی نو یو بدعملی کفر او بل صد عن سبیل اللہ او بما کانو یفسدون نو چه بدعملی زیادتی دلا نو عذاب زیادتی دنو و یوم نبعثو من کل امت شهیدا او پا رضبانی چوچت کمنگا داری ویڈالی نگوا راپورت کمنگا داری ڈالی نگوا من انفسیم ددید نفسونونا وجه نابک شهیدن علا اولائی او راولو منگا تالر گوا پدی خلکو بتا گوایو کی وجه نابک شهیدن علا اولائی دا اوگو در روایت تی چه نبی علیه چه امتون با اللہ او در ای او غیب چه کم دن اووی چه منگ تا انبیاءو مسئله نوارا رسوله نو اللہ رب بلیزت پا انبیاءو در ای چه تاسو مسئله رسوله و کنائی بوی چه او منگ مسئله رسوله و امتون با وی دی نوارا رسوله نو مدعی لگواهان پا کاری اللہ با پیغمبر تا اووی چه گواهان پیش کا نو آغا با اووی چه امت دا نبی علیه السلام زما گواه دی نو آغی پیغمبر پا امتونو بانده شکایتو کو او د پیغمبر د گواهی د پاره به نبی علیہ السلام امت پاسی. نبی علیہ السلام امت په گواهیو کی نو په گواه باندې خلک اعتراض کوي کنه، نو هغه قومونه به په گواهانو اعتراض وکي، هغه به په اعتراض وکي چې دای باندې زمونږ د اعتراض چې دوی زمونږ نه رستو راغلی دي، زمونږ نه رستو راغلی دي، نو دوی زمونږ خلاف گواهی څنګه ورکړي؟ دوی ته زمونږ د پیغمبرانو څه پته لګېدلې ده؟ تذکیر پاربا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاسی واجئنا بک شہیدن علی ہاؤلاء، واجئنا بک شہیدن علی ہاؤلاء. نبی علیہ السلام بوئی آو زما امت رشتیا ہوئی دی خلق و دی انبیاء کرامو مسئلہ رسول دا زما امت رشتیا ہوئی دی امت تا دسنا پتاولا کی دلا. ونزلنا علیک الکتابا تبیانا لکل شای، ونزلنا علیک الکتابا نازل کرم دیتا تا الکتاب قرآن تبیانا لکل شیع وضاحت پارا دار ضروری مسئلے، تبیانا لکل شیع یو بیان دیو تبیان، تبیان آغی چی سرد دلیل نی، تبیان چی سرد دلیل نی، نو تبیانا لکل شیع بیان دا پارا دار ضروری مسئلے، کل شیع مانا ضروری مسئلہ حاجتی و تا دن کے لکل شاین د پاره د هر ضروری مسالې دي ته کلی عرفي وي، واو دان او هدایت او مې ربانی او زیره د پاره د مسلمانانو او هدایت او مې ربانی وا بشرا للمسلمین او زیره د پاره د مسلمانانو نشابای کای اوس رب ته ګوري دا ور پسې آیاتونه تر اخیر تر سورته پورې دا حاصل وام فکر وته کوي. نو دا هدایت او رحمت دا میشن چلول غواڑی، دا میشن دا ہدایت اور رحمت دا قرآن دا خورول غواڑی پا اصول دا قرآن باندے، دا قرآن پا اصول باندے مضبوط شئی او دا ہمت اکی او دا ارسوئی که دا قرآن اصول نوی نو انقلاب رات لیلے نشی الٹا تنزل بئی، که ده قرآن اصول نوی نو انقلاب رات للی نشی الٹا تنزل بی. آداب ده قرآن ده بیان زده کئی، که مخالب پروپیگنده کئی نو جواب بی زکوم، که مخالب پروپیگنده کئی نو جواب بی زکوم، که مطابق ده اصول ده قرآن خدمت نوی، که مطابق دو اصول دو قرآن خدمت نوی نو خلق با مرتد شی، خلق با مرتد شی، امن و امان با ختم شی، ده حلال و ده حرام و تمیز برا نشی، امن و امان با ختم شی، ده حلال و ده حرام و تمیز برا نشی، بس شابی همت او کئی لکد ابراهیم، شابی همت او کئی لکد ابراهیم، او مسلا او رسوئی پا اصولو بانده، مسلا او رسوئی پا اصولو بانده، کامیابی استاسو دا، کامیابی استاسو دا. پوشوئی پی کنا دو قرآن دا میشن دو قرآن پا اصولو چلول غواری مضبوط شئی او دو قرآن پا اصولو دا میشن او رسوئی، که دو قرآن اصول نوی نو انقلاب رات للی نشی الٹا تنزل برازی خکتوال برازی، آداب یزدہ کئی که مخالف پروپیگنڈا و اعتراض کئی نو جواب با ازکوم، که داس نکوئی او دو قرآن اصول نخوروئی خلق با مرتد شی، امن و آمان با ختم شی، نو حلال و دو حرام و تمیز برا نشی، نو شاب کئی حمت او کئی لکد ابراهیم، مسئلہ او رسوئی پا اصولو باندے کامیابی ستاسو دا. اخیر تا صورت پوری لارما خوز دی سزنو تا گوری، بس انشاءاللہ صورت پا مربوط روانی. دو قرآن اصول سدی ان اللہ یأمر بالعدل والحسان، ان اللہ یأمر بالعدل والحسان، او امور دافع دا عذاب نوم دی چیزی امور بانے بدا عذاب نہ بچ کے گئی. ان اللہ یأمرو یقین اللہ حکم کئی بالعدل اے بالتوحید، حق دار لحق ورکولو تا عدل وی، نو بالعدل یقین اللہ حکم کی بتوحید والے احسان او پہ اخلاص باندھے مل احسان یا رسول اللہ انت عبد اللہ کان کا تراؤ فائل لم تکن تراؤ فإنہو یراک پخا عقیدہ دا احسان میں والے احسان وایتا ایز القربا بلال والے احسان وایتا ایز القربا ندا حقوق العباد او پو ورکڑ باندے خاندانو دنی رشتے تا خپل والای تا نزدی کت تا نزدی رشتہ دا نزدی پہ انسانیت کے دے نزدی پہ گاون کے دے القربا بس خاون دا خاون دی نزدی والی کا گاون کی نزدی دے اغسر اخو کور کاغلا وایتا ایز القربا او پو ورکڑا خاون دی رشتے تا وینا عن الفحشاء ہمتو کا دنو کولو دکار نزان بن کا وینا عن الفحشاء والمنکر او منا کی اللہ دبی حیاتوبنا او دن اشناو کارونا والبغی او دو ظلمنا دا آیات جامع آیات تے پا قرآن کی دے آیات پا تفسیر باندے مولانا محمد امین سے مد ذلہ العالی اگے او کتابم لکھ لے دے دے آیات پا تفسیر اوڑو کے اندر رسالہ دا مخی در آگلے ودلتا ان اللہ یأمرو بالعدل والاحسان بالعدل والاحسان او حقوق اللہ او مامورات و ایتاء ذی القربا حقوق العباد و ینہی عن الفحشاء منہیات دین خدا کا دینو حقوق اللہ دی و حقوق العباد او حقوق اللہ پر دو قسم دی مامورات او منہیات دو کولو او دنو کولو نا ٹول تا اشارہ اکڑا دی وجن عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ فرمائل چھ دا آیات پر خطبو کیو آئی جامع آیاتو ندائی پا خودو کی بھائی یا مرو بالعدل والاحسان دویمہ طریقہ العدل الاحسان و ایتاء ذی القربا انسان چھ کامل کی گی کاملیت دا پارا صفات ملکی پکار دی او دا صفات سبوعیونا بس ارگا صفات حسانہ پکار دی او دا صفات رزیلون ازان بچکول پکار دی انسان چھ کامل کی گی دلت بسیزا پکار دی خصیفات تی خپل کی او دبدو صفاتو ندزان اس آتی دے با کامل شی نو خصیفات چھ دے پہ کامل گرزی العدل حق دار لدے حق ور کی الاحسان ارچا سر دے خکی احسانات تی کئی اخلاص و ایتائی دل قربا دخپل والای دے خیال ساتی پا دے با دے کامل شی دے دو کولو شو او در رزیلو نا دی زانو ساتی رزیلہ دری قسم صفتو ندی یو صفت شہوانی فحشا دا دی شہوت نا پیدا کی گی چی غلبہ دی شہوت راشی نو بے حیاء توب راشی بے حیاء باش ہر چی خواہی کن چی بے حیاء پختانوی چی بے حیاء شی نو پرتوک پٹکے کبیا آنی الفحشا دویم والمنکر دا دویم منکر گنا دا پیدا کی گی دا قوت وہمیہ شیطانیہ نا قوت وہمیہ شیطانیہ نا دا غی نزان اساتا درم رزیلا والباغ پیدا کی گی دا دا قوت غزبیہ نا چھو غصشی پزان نپوئی گی بیائی سوک نپیجنی نرور پیجنی نپلار نخور او نمور او بس لگیائی چھو پخلی سرال نواغوئی والباغ قوت غضبیہ دے دریو ناکار پلیتو نزانو ساتا دےو ناکارو نزانو ساتا والمنکر والباغ بل طریقہ دامنا بلعدل توحید الاحسان سنت تابداری دے سنت و دے مندوباتو والاحسان و ایتاء ذی القربا حق خون دے بنیانو و ینہی عن الفحشاء اول حیا پزان کے راولا کہایا لاڑلا نو ٹول گن بیابا گوری فکر کوئی کہایا ختم شوا نو ناشنا ناشنا سیزونا با مخیل رازی والمنکر چه حیا ختم شی نو بیابا دا پرادو علکانو سر گرزی دل دا پرادو ریورانو سر گرزی دل پی انجیوز کے بیاغا آسان شی والمنکر بیابا ناشنا ناشنا سیزونا مخیل رازی نو تردی پوری والباغ لکه دسپو خڑاوی با شروع شی دسپو پشانتی جنگ جگڑی و ظلمونا لکه اوستی شروع شی والباغ ظلمونا با شروع شی یا ایزو کم نصیحت کئی تاسو تا لال لکم تذکرون دید پارا چه تاسو نصیحت قبول کئی وافو بیاد اللہ کد قرآن اصول نوی دو قرآن پو اصول با نکلک شئی گر انقلاب رات لینو شی پدی اصول با نکلک شئی دا اصول خراب وی ما فکر کوئی دا قرآن پو اصول اکلک شئی دا اصول خراب وی ما چه دا راواخ دا پریگ دی او دا دی پزای دا انگریز سیاست راواخ لی نبی آباد تبایی پا قوم کی راشی زلت پا قوم کی راشی واؤفو بیاد اللہ پروالیو کئی پلوز دا اللہ باندی ازا آتوم ہاں سرحام ملاوی دا اللہ دلو اس خیالو ساتی واؤفو بیاد اللہ دا انگریز سیاست سدی ہاں سرحام ملاوی بس واؤفو بیاد اللہ پروالیو کئی پلوز دا اللہ ازا آتوم کلچ تاسو لوزو کئی ولا تنقضو لائمانا مما توی وادو لرا و قسمونو لا بعد توقید یا پس دا مضبوط یاد آغینا وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا او گزول تاسو اللہ پس آنون قل زموار تاسو دا ویلی دی چا اللہ تزمنگا ربی لا الہ الا اللہ دی ویلی دی نداوات دکلا ککڑی دا چا اللہ تمی ربی سا دا قانون دلان دی بجوان تیروم سا دا قانون دلان دی بجوان تیروم دبل چا قانون نمانم قد جعلتم اللہ علیکم کفیلا نو اللہ سر دل اللہ اکبر دی پا منس کی ہوئی ایا کنا عبود و ایا کنا سائن دی ہوئی نبی آولی بل سکرا مدد کئی او دا اللہ کڑی لازمات آئی مضبوط تی کو مسلمانان وانی دی مضبوط کو پخپل دی مضبوط کو چا اللہ استا غلامیم سان اب امداد غارم نولی دی بل چانبی امداد غاری قد جعلتم اللہ علیکم کفیلا گردو رہے اللہ تاسب زانو نزی موار ان اللہ یعلم ما تفعلون یقین اللہ پوئی کی پاگا چکوئی تاسو چس کوئی نو پاگی بانی پوئی گی فلا تکونو کاللتی نقضت غزلہا اللہ ہاں سرہا ممیلاو دو قرآن اصول مماتوا لوز دکڑے چھ اللہ ستا کتاب بمنم ستا قرآن بمنم دا سمکی گا لگا مشرک خزا دا مثال ذکر کئی دیو حائی کے خزے ولا تکونو کاللتی نقضت غزلہا یا حقیقت او یا مثال لے یو خزا دا سہر نبے سپنسی ورشل لگیا بوا تارو نبے جوڑ کرل دا مالو چونا خم ازیدار پندوسکوری بے جوڑ کرل چی ماس پخین بشو وی بے داخنی دی روانے کی داخنی دی نو طول دا رز کڑاو اب بیا چی کم دنو ختم کو مات پے کو ٹوٹی ٹوٹی بے کرل آگا آج سب جوڑ کرلو نو آبے ختم کرل نو تزان چی کم دنو دا آگے خزی پشان کئے اللہ رب العزت سر دے وعدہ کرے چھتا برا مدد کوم چھ غیر اللہ را مدد کری نو آقا خپل ارسبانے دے خارے وارو لے ارسبانے دے خارے وارو لے فکر رکی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نو چھ دا اللہ اس دے اللہ سر کرو چھ پاکستان دل آزادوم چھ دے کے بعد لا الہ الا اللہ نظامی دے کے بعد لا الہ الا اللہ قانونی دے کے بعد اللہ دا قانون بالا دستیوی سن 73 آئین ایک نمبر دستور کی او گورا نہ کوئی کہ قوم کے اعلی قانون آگا قرآن و سنت ہوگا چھے دے قرآن دے قوم اعلی قانون چھے دے نہ آگا قرآن و سنتی نہ دا وعدہ دے کڑی دا و تریت تریا پا دے بانے دے دستخطی کڑی دی او دا دے مضبوطہ کڑی دا نہ اس دے آگے خلاف شورو کو او دا آگے خلاف دا دے تینا ختم کرل جہاد ایمان تقوی دے تینا ختم کرل نہ پاگشتوخ پلو کڑو بانے دے خارے وارو لے دا سد پارا کئے دا صرف دو دنیا دا پارا کئے صرف دو دنیا دا پارا نو بدی خدا اللہ امتحان دے ولا تکونو کاللتی نقضت غزلہ مکی گئی دا آگی خزی غندے نقضت غزلہ چمات کی خپل سپنسی من بعد قوتن پزک لکولو نائے ان کاسا ٹوٹے ٹوٹے تتخیزو نائے مانکم نیوئی تاسو جوڑوئی خپل قسمونا دخلن غداری بینکم تر خپل میانزا قسمونا کوئی دستخطونا کوئی معاہدے کوئی پسواد کے دے وعدہ اکڑا باجوڑ کے دے وعدہ اکڑا وزیرستان کے دے وعدہ اکڑا نو وعدہ دے نہ تے بادشاہ صاحب خبر دے خریٹیز دے اگر چ گندن بیا ما تا کہ بسو تتخذون ایمانکم جوڑوئی تاسو لوز گونی وئی تاسو خپل لوزنا قسمنا دخلن بینکم ا نقصان تر غداری تر خپل میانزا ددی دے وجنا ان تكون امتن چشی وڑلا ہی آدا اربا من اما زیادت دا بلی ڈالینا نلویس ابراہیم اللہ فرمائی ان تكون اما چشی وڑلا چ باطل پرستی دا قرآن و سنت نا خلاف زیاد من اما دا بلی ڈالینا چ مومنان دی چ کسرت تا دے کار ویلے دے چ دے دی یوی اوٹون زیاد چی دا بلینا انما یبلوکم اللہ بے یقین اللہ امتحان کے اللہ ساسو بدے تدبیر باندے پدی اللہ ساسو امتحان کے چھے کسرت پسی زئی او کد اللہ لوس پسی انما یبلوکم اللہ بے یقین اللہ امتحان کے ساسو بدے باندے چھے تاسو کسرت پسی زئی دیروالی پسی زئی او کد تاسو دا اللہ حکم پسی زئی وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ خام خام بیان بکی اللہ تاسا پرائز قیامت آگا چھے تاسو بکی اختلاف کو یار دا خلق طول ایماندار کی بولے نا والا شاء اللہ کخوا خدا اللہ پزور ایمان ادھر والا شاء اللہ کخوا خدا اللہ پزور ایمان لجعلکم امتا واحدا خام خا گرزول بو دا طول خلق دلے و پا ایمان باندے خو پزور ایمان خواخ ندے اولے لیبلوکم فی ما تاکم ادھر دا ویسا شیخ صحیح مدد صلی اللہ علیہ دا خوچو جماعت کی بڑنگ آوازو کنو علا ممکتا پتاو لگی چی تاسوی خیار ہم پرمائی سرو نہیں خیری امتا واحدا ولیکن ظل من یشا لیکن خطائی کے ساتھی اللہ رسو چیرا دیو کی ویادی من یشا او توفیق ورکی آگا چال چیرا دیو کی ولی تسارن ناما کنتم تعملون خام خواہ تپوز بوکڑی جستاسونا داغی بارکی جستاسو کولو چسکوی داغی تپوز بدن کی گی ولا تتخذوا ايمانكم مجلوا يقبل قسمنا دغلم بينكم غداري وخنات تقبل من زماي كنا كانقلاب قراني نبي كاصول قراني نبي صبرازي اوددي تنزل برازي لا بقكت زي قل نازل لا بقكت ذا لا بقكت زي فتذل قدم بعد ثبوتها نو بخويغي قدمنا فذكلكي دونا مستحکم پاکستان با بیا پا کمزورتی آشی اللہ دین کی اللہ رے دا پاکستان و دا پاکستان دا عوامو دا طول و حفاظتو کی اللہ پہ دا قرآن و دا سنت قانون نافذ کی فتح ذلہ مضبوط پاکستان با بیا گورے کمزور شی فتح ذلہ قدم بعد ثبوتی آ نو با خوئی گی خفا پس دا مضبوطی آر دینا قدم پس دا مضبوطی آنے و تزوق السوء او بس کئی تاسو السوء تکلیف فتسلط دا کافر وہ پر نشوی جو منگا دور زان کرو و تزوق السوء او بس گئی تاسو تکلیف فتسلط دا کافر بانے دے وجنا صدت تو من سبیل اللہ چھ بن سوی تاسو دا نفاظ دا قانون اسلامی نا صدت تو من سبیل اللہ چھ بن سوی تاسو دا لار دا اللہ نا دا قانون دا اللہ نا دا اصول دا اللہ دا کتاب دا اللہ خپل کی گورے ولکم عذاب عظیم تاسل بھی عذاب لوئے تپی افسول آلی او تپی بیباؤن آلی ولا تشترو بیاد اللہ سمنا قلیلا مغورا کوئی پلوز دا اللہ باندے عوض معمولی سڑی آدی پس مزا کنا تزید من الدنیا تو دنیا دا وجید دین پر خودو ولا تشترو بیاد اللہ سمنا مغورا کوئی پلوز دا اللہ باندے سمنا قلیلا عوض معمولی انما عند اللہ و خیر یقیناً آغا چه اللہ سر دین والی دیر غور تاسولا که تاسو بی پویی گئی اولی غور دی ما اندکم ینفد آغا چه تاسو سر دی والی ختمی دن کی و ما اند اللہ باق او آغا چه دید اللہ سر نوالی پاتی ورنجدی ان اللذین آو تکلیفات برازی کنا آو تکلیفات برازی دار طرف نبا مسائب رازی خو مسائب برداشت کا مسائب سکا برداشت کا ورنجزین اللذین خامخا قسم دے چھ بدلہ ورک ماہ کسان لرا صبرو چھز غم کڑو برداشت کڑو کلک شیو پا خپل زائے باندے صبرو چھ کلک بدین باندے عجر و مزدوری دے بیاسن ماہ کانو یا عملون دخیست پا خیست دو وجہ دخیست دا آغینا چھ دے عمل کاؤ دخیست دو عملون دو وجہ بولا بدلہ ورکم بیاسن ماہ کانو یا عملون سمد لو یو عمل لے احسن او بل لے حسن نسو بے احسان ما کانو یعملون بدلہ بولا ورکم آن کسان لرے چھ صبر کرو مزدوری دو دی بے احسان ما کانو یعملون پس سبب دا احسان عملو او دا حسن بولا ورو نکم سال بانی پوشی دا احسان بدلہ بولا ورکم چھا دیر خیستا دی او دا لوگو خیستا نا ورکم نا نا دا اللہ مدح کی چستا دا عمل چرے نو دا دے احسن دے کے نفس حسن نرے دے کے احسنیت تے چستا دا طول عمل چرے نو دا احسن دے دا اللہ دا دی صفت دے عمل سکی مدح و صفت کی چستا طول عمل دے دیر خیستا دیر خیستا بیاسن ما کانو یاملون خیستا دا غبانی چرے عمل کو من عمل صالحان وب دین بانے کلاکوے او نیکی دے او دا نیک عمل لے دا دی خپل معمول گردو لے ہو مشن دا قرآن و سنت تی خپل معمول گردو لے ہو نتیجی تا دی غوکش بشارت خوشحالی مانا میرا صالحان چاچ عملو کنے کا من ذکرند ناری نو یا زنانانا وہو مؤمنن خوشت دا دے چھ دے ہو مؤمن نیک عمل کاؤ لارے پخولا کسے پخولا پولے پخولا او پولی پخاو اسپتالو نے جوڑول عرصے کول وہو مؤمنن دیو مومن دیو ایماندار فلنو ہینو امین امیل صالحا لگیا دو قرآن و سنت میشنی خوراو دیو مسلمان فلنو ہینو یہ لگا اسے نگور دخلین امداو خیجی چیار دو خمینی گنتے انقلاب پکار دے زنی داوی کنا یار وی دو خمینی گنتے سا پکار دے انقلاب پکار دے نا غمر گنتے انقلاب پکار دے زکا غمر وہو مؤمنون او خمینی وا ہوا چه پا کم عقیده وا او کپ دا عقیده باندی مڑی نو وا ہوا کافرون او کافرو ده صحابه و دشمن ده قرآن دشمن زن لے که چه تیو کار کرده کرده بی ازن لے خبر داغه ده عمل اللہ سر اس قدر نشته ده حس قدر ده اللہ سر نشته اللہ ده زمون پا وطن عمری انقلاب راو لی عمری انقلاب خمینی انقلاب زمون نده پا کار گره وا ہوا مؤمنون او دے ایماندار فلنو ہینو حیاتن طیبا خامخا جوان بور کمنگ دلارا جوان دے و اساتو دے پا جوان پاکیزا دے با منگا جوان دے و ساتو پا جوان مزیدار باندے دے جوان بڑیر مزیداری یارز منگا جوان خو تنگ دے منگو الحمدللہ قرآن تناسیو نوے قسم پا خدای کز منگا دے خپل جوان سر دے بادشایانو جوان برابر ہوئے کنا برابر ہوئی تاسو نوے منگا نه برابر و د خپل جوان سره د بادشاهانو جوان دنیا دارو بادشاهانو وزیرانو جوان قسم په خدای شیخ صد پنځپیروی مد ذل هلالی ک راتوی چې 15 منټه درس د قران پریک دا او د دنیا حکومت دل درکوي والله کې وته پریدم والله کې وته پریدم فرنوحینه حیاتن طیبا قران مجید په بیان کې او د قران مجید په مینا کې چې کوم وینا دا او کم خوانده دا پا بلسه کشتا ده فلنوح ینه حیاتن طیبا سو کوئی دا قبر جوان تینا مراد ده خود دا جوان با دیم پاکی زی عالم وی کنا وی والله لعالم الملوک لقتلونا بالسیوف قسم ده قسم وی که زمونگ ده جوان بادشایانو تا پتا وی منگ سر وی پا تورو جان کرده زمونگ نبی دا جوان دا غسته دا جوان بے غسته ہو شیخ عبدالقادر جیلانی تے خطر آو لے گا اللہ اکبر شیخ عبدالقادر جیلانی تے خطر آو لے گا بادشاہ ہوئی چھ دا مولایی سیب دے فلک سبا دوکشی اگو خوبی کدا سیاسی مولا دے گا نا تا چھتا سیاسی مولا دے او دے و پا گاڑی بانی دوکشی او یا بچے کمدنو دے اسملائی پا ناستا بانی سشی دوکشی نوارتا ہوئی ویدل ترازا او زبا ستا دیر خیال ساتم ستا با دیر خیال ساتم دیر بڑے خیال ساتم نازم بڑے دیر بڑے نازم اگو تو جواب کی خط لگو وی چون چترے سنجری روخ بختم سیاہ و باد در دل اگر بود حوث ملک سنجرم آنگا کی خبر آفتم زی ملک نیم و شب من ملک نیم و روز با یک جونم خرم وی چون چترے سنجری روخ بختم سیاہ و باد د سنجر بادشاہ د چترای په شانتی بینی مخ تور شی او زما روح دی تور سیلی شی در دل اگر بود حوس ملک سنجرم که زما پزړه کې د سنجر بادشاہ د حکومت سره خیال امرازی